Book 2 68 68 كبير صغير великий малий كبير وصغير великий і малий الفيل كبير Слон великий. الفأر صغير. Миша маленька. مظلم ومضيء. Темний і ясний. الليل مظلم. Ніч темна. النهار مشرق. День ясний. كبير السن وشاب. старий і молодий. جدنا كبير السن جدا. наш дід дуже старий. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 років тому він був ще молодий. جميل وقبيح. гарний і огидний. الفراشة جميلة. метелик гарний. العنكبوت قبيحة. павук огидний. سمين ونحيف. товстий і худий. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. жінка вагою 100 кілограм товста. رجل وزنه 50 кіло هو نحيف. чоловік вагою 50 кілограм худий. غالي الثمن ورخيص. дорогий і дешевий. السيارة غالية الثمن. автомобіль дорогий. الجريدة رخيصة. газета дешева.